د ژوندون په بازار غلم لدرد سر ژوندون سبي خوند زندگی و لسلو سر ژوندون سبي خوند زندگی و لسلو سر ژوندون د ژوندون په بازار غلم لدرد سر ژوندون سبي خوند زندگی و لسلو سر ژوندون سبي خوند زندگی و لسلو سر ژوندون زدا ناس په خوب ویدوم لا ارمان لاس په سر شوم د محبوب په مینا مسوم ل جهان لاس په سر شوم طالبی می په نصیب شوال خفغان لاس په سر شوم د ښکلا غوټی می واشوال خزان لاس په سر شوم ازادی می شو په بر خال زندان لاس په سر شوم جنون ځان راته عیان کړ پنهان لاس په سر شوم زما اوشکې زندگی وا نه پخوان لاس په سر شوم هاته پوری غړ من کې ل چشمان لاس په سر شوم چاپېری ته خوب ویته کړم ل زمان لاس په سر شوم چاپېری ته خوب ویته کړم ل زمان لاس په سر شوم ورځ بیګاش و ورځ بیګاش و ل اهو سر ژوندون سبي خوند زندگی و ل سلو سر ژوندون د ژوندون په بازار غلم ل دردو سر ژوندون سبي خوند زندگی و ل سلو سر ژوندون سبي خوند زندگی و ل سلو سر ژوندون برای را باندې رغ شو چې بیدار شاله رویا شپد هجر خدای سبا کړه د هسکار شاله رویا سترګې و موشاله خوبه نور بزار شاله رویا سړی و سنډاله خارو زیب سنگار شاله رویا پاج رنگ بنگ پا سر کیش دنش سپین سهر شلا رویا دا خوش من روش لولا حالا خبردار شلا رویا لمعصوم و جبش دکڑا خریدار شلا رویا پا وطن او پا دین جنگ دی تری ایسار شلا رویا دا جهان بدرنگ مغرورا در نظر شلا رویا دا جهان بدرنگ مغرورا در نظر شلا رویا پا مخدرومی دزر سارا لخوندو سر جوندنو سبی خوند زندگی و لسلو سر جوندنو د ژوندون په بازار غلم لدردو سر ژوندون سبي خوند زندگی و لسلو سر ژوندون سبي خوند زندگی و لسلو سر ژوندون ما چې دا قسم تر پایا واوری دالا ارمان خپل کړم امیدونه مې ژوندي شول لکه سانګه صبر بل کړم د مزل پړی مې لن کړ د هوس په زور مزل کړم تحقق ته شوم په بلخه لکه شمع بلیدل کړم د هپورې غره لمن کې د غذا په نورې تلل کړم څومره خوند څومره مزه کړي نری بار سره کتل کړم مخبر سر نزان راوا لمحبوب بزار دل کرم دجوان هلامي اجدشوا ابدي جوان دانا مل کرم زشهيش ومرق مرن کرم شهادات پامينش کول کرم زشهيش ومرق مرن کرم شهادات پامينش کول کرم حبيب لا ترى بيات کرم ليادو سر جوان تنو حبيب لا ترى بيات کرم ليادو سر جوان تنو سبي خوانت زندگي و لسلقو سر جوان تنو د ژوندون په بازار غلم لدر تو سره ژوندونو سبي خوانت زندگي وا لسنګو سره ژوندونو سبي خوانت زندگي وا لسنګو سره ژوندونو د ژوندون په بازار غلم لدر تو سره ژوندونو سبي خوانت زندگي وا لسنګو سره ژوندونو سبي خوانت زندگي وا